www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillah. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله. دوستو اور عزیزو، ابھی میں بیان ہی کر کے آ رہا ہوں گویا کہ بڑے مدرسے میں تمام علماء وغیرہ سے موجود ہی تھے، اب اس وقت بھی اسی قسم کے حضرات موجود ہیں سامنے ماشاء اللہ، یہ بھی کہہ رہا ہوں انا کوئی بعید بات نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ سے میں مروب نہ ہو جاؤں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو علم عمل معرفت بصیرت تمام چیزوں سے مرصع فرمائے. میں نے یہ سورت تلاوت کی ہے، خدا کرے اس کا کچھ مفہوم میں بیان کر سکوں. شروع میں ہم نے پڑھا قلو رب الناس، اس سے پہلے قلو رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، اسی لیے کہ تم قرآن کرنے جا رہے ہو. لیکن اس میں بھی گڑبڑی ہو سکتی ہے، شیطان اس میں بھی گڑبڑی پیدا کر سکتا ہے، اس وجہ سے اس میں بھی یعنی برے عمل سے پناہ مانگنی چاہیے، اچھا عمل اس سے پہلے اعوذ باللہ، کیونکہ شیطان ہم سے زیادہ دغاباز مکار مکر فریب میں ہم سے بڑا ہوا، اس بنا پر ہم کو دھوکے میں ڈال سکتا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام قرآن ہم نے پڑھا کہ اعوذ باللہ ضرور پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کرنے جا رہے ہو تلاوت قرآن شریف کی قرآت، مگر پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اس میں بھی شیطان کا دخل ہو سکتا ہے، اس بنا پر بچو. میں نے ایک دن بیان کیا اپنے لڑکی کے سامنے، دیکھو ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے اور ایمان کے کا کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ منی اصل کا ایمان لا ارتد و یقین لیس بعدہ کفر و رحمتن انال بہا شرف کرامتی فی دنیا و الاخرہ. ایمان کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. دیکھو میں نے کہا ایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جبریل اسلام موجود ہیں، آتے کے آ رہے ہیں، قرآن شریف ہے، اسی میں شیطان نے ایسا وسع ڈالا کہ گمراہ مرتد ہو گیا بچہ، اس سے مرضی کیا ہو گیا. آیت نزول جبری اسلام ظاہر لے کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، لیکن اس کے باوجود سلطان شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا کہ وہی سے انکار، سبھی چیز سے انکار ہو گیا، مرتد ہو گیا بچہ. اس بنا پر میں بہت ہی دعا کو ضروری کرا دیتا ہوں، اللہ منی اصل کا ایمان لا ارتد و یقین لیس بعدہ کفر و ورحمتاً انال بها شرفتاً کرامتی تی دنیا و آخرت. آخری حصے کو تو حضرت نے ہم سے خود جا رہا کہ تم اسے ضرور پڑھا کرو. اللہم انی اسألک ایمان اللہ، یا اللہ ایسا ایمان جی بھائی اعتدال نہ، ایسا یقین جی بھائی کفر نہ ہو، اور ایسی رحمت جی دنیا دین کے آخر، دنیا دین خیر و برکت ہم بات، ورحمتاً انال بها شرف کرامتی تی دنیا و آخرت. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں تو امت بھی محتاط ہے، اس سے زیادہ کہیں زیادہ، کہ ان دعاؤں کو اپنا معمول بنائے، ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرے، اپنے دین کے حفاظت کے لیے، بلکہ دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سب سے حفاظت کے لیے دعا کرتا رہے. بات جو اللہم انی اسألک ایمان لا یعتد و یقینا لیس بعدہ کفر ورحمتاً انال بها شرف کرامتی تی دنیا و آخرت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کا تو احتمال بھی نہیں، لیکن یہ باوجود کفر کے لب لے آ رہا ہے، بہت عبرت کی بات ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، اپنے ایمان کے حفاظت کی دعا، دین کے حفاظت کی دعا، جان و مال کے حفاظت کی دعا، بہت فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن من يوم السوء من ليلة السوء من ساعة السوء من صاحب السوء. ہر وقت خطرہ تمہیں کا قرآن سے. ہم لوگ جو بازار جاتے تھے کبھی 9 بجے کسی کام سے، جب تک ہم لوگ آ نہیں جاتے تھے بے چین رہتے تھے، گئے ہیں بازار مان کیا ہوا، ہم کھانا نہیں کھاتے تھے، 11 بجے اگر کھانا کھاتے تھے نہیں انتظار کرتے تھے، بولو آ جائیں بازار گئے، اتنا اس بنا پر اپنی حفاظت نظر کی، کان کی، زبان کی خود کرنی ہوگی. آپ حضرت اوپر رہتے کہ ایک کھڑکی تھی جو اس کی طرف کھلتی تھی سڑک کی طرف، رات ایک صاحب تھے اچھے خاصے والی، ظہر کے وقت ٹہل لیتے حضرت، تو وہ صاحب کھڑکی سے سڑک کی طرف دیکھ رہے تھے. حضرت دیکھے اتنی باریکی عام طور سے، حضرت ٹہل رہے تھے ظہر کے وقت اور کھڑکی سے وہ سڑک کی طرف دیکھ رہے تھے، عام سڑک پہ، تو مجھ سے کہا دیکھو یہ سلوک طے کرنے آیا ہے وہ سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا. دین حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، چشم بندو لب بندو گوش بند، چشم بندو لب بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برمن مخن، بہت مشہور شعر ہے. چشم بندو لب بندو گوش بند، آنکھوں کو بند کرو، فضول نظر سے بچاؤ، لب بندو زبان کو بھی بند کرو لا یعنی باتوں سے، من حسن اسلامی ماری تر مارا یعنی، زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت. بہت حضرت اپنے حجرے میں رہتے تھے تو وہاں آواز آتی تھی گانے بجانے کی، دور سے آتی تھی، مجھ سے بڑی حسرت سے کہا حضرت نے اب بتاؤ کیسے بچے ہم لوگ، ماشاء اللہ سنت کتنی اصلاح کی فکر تھی. مسلم امت کہے گئے، حضرت تھانی نے کہیں بھی خاص مقام تھا، لیکن اپنے نفس سے ہمیشہ ڈرتے ہی رہتے، اب بتلاؤ ہم کیسے ہم لوگ بچے. بھائی باہر لوگ سے آ رہی تھی آواز، لب بندو گوش بندو چشم بند، گن بینی نور حق برمن بخن، گن نور حق اگر نہ دیکھو تو مجھ پر. حضرت شاہ اسماعیل صاحب نے لکھا ہے کہ ہزار مجاہدات کے بعد اگر تم پر وہ کیفیات نازل نہ ہوں جو ہمارے اقابی پر ہوئی ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر کوئی عیب ہے، یا تو ایک عیب ہے یا سب عیب ہے. یہ بھی لکھا صراط مستقیم میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کرے، ہمارا سب پہ دنیا چلی رہی ہے، ہم لوگوں کی دنیا بھی ایک الگ ہی رہنا چاہیے، جو بھی کر رہا ہے بس اپنے کو بچاتے ہوئے محفوظ، تقویٰ یہی ہے، مشتبہات سے بھی بچ کے چلو، کھانے پینے میں بھی احتیاط برتو، حلال रोटी तो खाने ही है, या यह रसूल कुलु मिले तैयबात वामलू साले, अरे रसूल तैयबात को खाओ अमले साले करो। सैयदना अब्दुल कुदुस गंगोही फरमाते हैं रहमतुल्लाह, इसमें इशारा इस बात की तरफ है कि अमले तैयब की तौफीक अकले तैयब पर मुनासिर है। अमले साले या यह रसूल कुलु मिले तैयबात वामलू साले। इधर मैंने कहीं दूसरे मुल्क में जहाँ आप थे सर वहाँ मजा में मैंने दुआ में एक तस्बीह दिया है, इसी बिना पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, अल्लाह मैंने असर का तआमन तैयबन व इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बल, अल्लाह मैंने असर का अकल, अल्लाह मैंने असर का अकलन तैयबन, अकलन तैयबन वहाँ कुरान में अकल है। ये मैंने एक आलिम थे बहुत खुश हो गए, कहा बहुत अच्छी तस्बीह दी आपने दोनों हदीसों में, अल्लाह ताला ने खाओ हमारे यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आपका मदार ही कुरान पर था, कुरान पर आमिर हुजूर से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ अक्ल का इस्तेमाल तो हुजूर ने भी अक्ल का इस्तेमाल, अल्लाह ने असर तो अकलन तयमन व इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बला, अकल तैयब पर इल्म मुनहसिर है और इल्म नाफ़े पर अमल मुरत्तब होता है। वत्तकुल्लाह व युअल्लिमकुमुल्लाह, अल्लाह से डरो तो अल्लाह इल्म देगा, तकवा तहारत जहाँ तक हो सके बचना चाहिए, अल्लाह ताला लगो बातों से लायानी नजरों से कानों की हिफाजत गर नबी नूर हर बन बन खर बार, अल्लाह ताला के रसूल को भी हुक्म है या यो रसूल कुलू मिन तैयबात व अमलू सालिह। ये बयान मैंने तरकेसा में किया था बहुत दिन पहले, लोगों ने पसंद किया था, मैंने उस पर कहा या यो रसूल कुलू मिन तैयबात व अमलू सालिह, जब अकले तैयब होगा तो अमल सालिह इल्म नाफे भी होगा, तो मैंने ये तस्बीह दिया था, अल्लाह ताला ने इस मजमून को बहुत पसंद कराया था लोगों को। बहरहाल अल्लाह ताला के हैं कि पहुँचने के लिए मासियत को तय करना है, बल्कि शुबह मासियत से बचे के जरूरत है, अल्लाह की दाद गनी है इस बिना पर दोस्तों पनाह तो मांगनी ही चाहिए, अल्लाह मिले औदु बिक मिन इल्मिन ला यन्फा व कल्बि ला यख्शा मैं दुआइन ला सजा बोला। बहरहाल मैंने ये कहा कि अल्लाह ताला ने हिफाजत की आँख की हिफाजत जबान मैंने हुस्न इस्लामी मरे तर्क लाया लायानी बातों से। एक बुजुर्ग थे वो रहते थे किसी मुहदिस के यहाँ के पास पास रहते, किसी ने कहा कि हजरत इतने बड़े मुहदिस वहाँ हैं आप वहाँ कभी गए, कहाँ मैं गया था एक मरतबा, उन्होंने एक हदीस पढ़ी मैंने हुस्न इस्लामी मरी तर्क मारानी इस पर भी अमल नहीं हो सका तो मैं क्या जाऊँ इतने अमल का। हमारे हजरत वगैरह अमल का खुद भी बहुत गाते थे कानों के, अखबार कभी पढ़ते नहीं थे लेकिन कभी जो फसाद वगैरह हो जाता है उसने अखबार मंगा देते जो हो क्या उसमें तस्वीरें बनी रहती हैं अखबारों में, तो मुझको लपेट के देते हुए कहा बतलाओ अब आँखों गुना से कैसे बजाइए तस्वीर देखिए, ये हमारे मशाइख हैं तब तकवा और तहारत तब कहें खून दिल पीने को लखते जिगर खाने को बहुत पढ़ते थे, खून दिल पीने को और लखते जिगर खाने को ये गज़ा मिलती है जाना तेरे दीवाने को, जब अपने आँख की हिफाजत कान की हिफाजत दिल की हिफाजत, दिल में गैरुल्ला आ सके गैर हजरत आयशा का शेर है आ सके गैर मेरे खाने दिल में कैसे कि ख्याल रुखे दिलदार है दरबार अपना, जब दरबार हो जाएगी अल्लाह की मोहब्बत फिर मासियत को उसे घुसने नहीं देगा, मासियत जहर है आग है, अल्लाह ताला इससे बचने की हमको तौफीक मोहम्मद फरमाए। बारह ये सूरह भी उसी किस्म की है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, हम पनाह मांगते हैं शैतान रजीम से, और आखिर भी इसी पर कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिक नास इलाही नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्वसु फ़ी सुदूरिन नास, میرا جن رہتے ہیں نا پورا علاج بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے, پورا علاج ہے, پورا سلوک اس کے اندر ہے, دنیاوی عافیت پورا. آپ کہیے اعوذ برب الناس, رب الناس میں پناہ مانگتا ہوں, ناس کی پناہ نہیں, رب الناس سے پناہ مانگے. ناس جو ہے تمہارا ناس ہی کریں گے, کچھ کریں گے نہیں. جب ناس سے مانگنا ہے تو تم اسے اچھے ہو ناس, رب الناس. اس میں بہت بڑی تعلیم ہے کہ آدمی کا ذہن کدھر جاتا ہے کہ اپنے جیسے لوگوں سے پناہ مانگ لو مصیبت کا, نہیں. جب رب تمہارا موجود ہے, ناس کا رب مالک ہے وہ ہر چیز کا, اسی سے پناہ مانگو. قل اعوذ برب الناس. اور پھر اس کے بعد جب گھر بار کے لوگوں سے گھبرایا جاتا ہے تو مکمل بازی وغیرہ آتی ہے تو کرتا ہی جاتا ہے. کہا ملک الناس تو وہ انہیں سے پناہ مانگو. ملک الناس, لوگوں کا ملک بادشاہ, کچہری میں جاؤ گے کچہری کے بجائے ادھر رجوع کرو اپنے معاملے کو. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مکہ معظمہ میں رہتے ہیں, معلوم ہی ہے. ایک کھڑکی تھی, وہاں ایک ڈاکٹر بیٹھتا تھا, تو حضرت کے زنان خانے کی طرف وہ زیادہ دیکھتا, بے پردگی ہوتی تھی. لوگوں نے منع کیا, نہیں مانا. تو لوگوں نے کہا حضرت نالش کر دیجیے, کچہری میں لالش کر دیجیے. کہا دیکھو مجھے بھی خیال ہے, یہ ہم جیسے لوگ ظاہری کچہریوں میں نالش نہیں کیا کرتے, رب الارباب کے نالش میں نالش کر کچہری میں نالش کر دیا ہم نے عملی طور سے. ملک الناس, تم زیادہ کسی جاؤ گے, ملک الناس تو وہ ہے, اسی کی طرف رجوع کرو. اس میں بھی علاج ہے کہ نہیں؟ عام طور سے کوئی بات ہو ان کے بیوروں کے دوروں ماں باپ سب کے من کوئی آئے نہیں, جو سب کا رب ہے, پروردگار ہے. رب کے معنی معمولی بات نہیں, سب کا رب ہے, سب کا پروردگار ہے, اسی سے پناہ مانگو. اور اگر بڑی کوئی بات ہوئی, نوبت کچہری کی اس کی آ گئی, تو ملک الناس تو میں ہوں, پہلے میری طرف رجوع کرو. حضرت ماں برابر صاحب بہت تشریف لے آتے تھے ہمارے, بہت رہتے رہتے بھی تھے. ہم لوگ ایسے خاطر سے ماں شاہ رسول اللہ صاحب بھی تھے, ماں محمد احمد صاحب بھی رہتے تھے, تو رہتے بہت آتے. کہا دیکھو اپنی عادت ڈالو تم لوگ, جب کوئی مصیبت آ گئی تو مصیبت کی طرف زیادہ توجہ پہلے لے دو, بلکہ اللہ کی طرف توجہ, بہت اس پر زور دے دیتے. حکیم کی طرف بھی توجہ نہ ڈالو, ڈاکٹر کی طرف بھی توجہ نہ ڈالو, کچہری کی طرف توجہ نہ ڈالو, بلکہ اللہ کی طرف پہلے توجہ کرو, پھر جو چاہ کرو. یہ بہت ہونا, وہ تو بہت ہی سب چیزوں کے پابند تھے, دواؤں کے اس کے اس کے, لیکن یہ تعلیم دیتے تھے ہم کہ کوئی مصیبت آئے پہلے اللہ کی طرف, بیماری آئے اللہ کی طرف, پھر ڈاکٹر کہیں جاؤ. کوئی مکلمے کی صورت ہے, بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب الناس تو میں ہوں اور ملک الناس بھی ہوں, لوگوں کا بادشاہ تو میں ہوں, سب کے قلوب ہمارے ہاتھ میں ہیں, سب کے اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہیں. اس بنا پر رجوع کرو. ایمانیات یہ ہے, مصیبت الگ ہے, یہ ایمانیات کی اس میں تعلیم ہے. یعنی ظاہری اعتبار سے بھی تعلیم جو ایمان کی تعلیم تو ہے ہی یقیناً, کہ ایمان رکھو کہ اللہ ہر مصیبت کو دور کرنے والا ہے, اللہ ہر چیز کا مقابلہ کرنے والا ہے, کوئی اس کے مقابلے نہیں. الہ الناس, اور الہ الناس تو حد ہی ہے, لوگوں کا الہ اللہ ہے, اللہ سب کچھ باطنی چند چیزیں ہیں, تم پر آصف لگا ہے, جن لگا ہے, یہ لگا ہے, تو الہ الناس تو میں ہوں, سب کا میں بھی مالک ہوں. اس بنا پر کہا کہ کوئی طریق اس کے اندر ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والنار, جو لوگوں کے قلوب میں وسوسہ ڈالتا ہے. اس کا مرحلہ بہت عام ہو گیا ہے, جو آتا ہی وسائس, وسائس ابھی ہر زمانے میں آئے ہیں. وسائس کا علاج تو یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو. سب کا حضرت تھاری نے مثال دیا ہے کہ دیکھو وسائس عموماً قلب میں کچھ خرابی ظلمت ہوتی ہے تو ہی زیادہ آتے ہیں. اس بنا پر یہ کرو کہ اگر تم سے کوئی آ کے کہے یہ گھر میں چوہیاں بہت پریشان کرتی ہیں, تو پوچھے گا آدمی کیوں پریشان کرتی ہیں, رات میں دن میں کیوں نہیں پریشان کرتی, تو تم کہو گے کہ ظلمت کو تاریکی کو ایسے. تو کہا دیکھو پریشان کر رہی ہیں, تو ذکر کا چراغ ہے کہ دل میں رکھ دو, نہیں پریشان کرے گا, روشنی آئے گی. اس بنا پر ان چیزوں کا اہتمام, تصور اور سلوک یہی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس سب میں سلوک کو تصور کلو رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. ہر ایسے اس بنا پر میں نے سورت بار بار جو پڑھی گئی پڑھی جا رہی ابھی وہاں بھی تو یہی پڑھی گئی سورتیں ذہن میں یہ آیا اس میں کیا ہے, یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے استعاذہ کو کتنا مائل کیا ہے کہ کتنی پریشانیاں ہوں آج جن چیزوں سے ہم لوگ دوچار ہیں اس میں بھی استعاذہ ہی کی تو ضرورت ہے, اللہ پناہ میں رکھے اللہ تعالیٰ عافیت دے. اسی طرح سلوک و تسلیق میں بھی بہت زیادہ گڑبڑیاں آ رہی ہیں, وساوس پریشان کرتے ہیں, لوگ پریشان کرتے ہیں, خود اپنی طبیعت بھی ایسی ہے کہ اونچاٹ ہوتی رہتی ہے. نہیں, لگے رہو خیر الامور مادی مالے, جو عمل کر رہے ہو اس کو کرتے رہو, اس کے فوائد ضرور ملیں گے. خیر العمل مادی مالے, بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے. کوئی بھی وظیفہ ہو اگر مستقل آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے برکات ملیں گے. مجھ سے خود حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو تم بیمار رہتے ہو تم اشتراک و تر ضرور بیٹھا کرو, تم کو سب اسی سے مل جائے گا. دوبارہ میں ہفتہ وسط کوشش کرتا ہوں نہیں سوتا کہ اشتراک و تر بیٹھوں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو چھوٹے عمل سے بڑا نفع عطا فرمایا. ہم لوگ کمزور ہیں ضعیف ہیں, اس بنا پر ضرورت اس بات کی ہے کہ تسہیل ہو, طریق کے اندر بھی تسہیل ہو. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک پیر صاحب تھے, انہوں نے دھوپ میں ایک آدمی کو بیٹھا دیا تھا جھٹا کر کے. حضرت حاجی صاحب نے کہا ماں تھانی سے کہ دیکھو ہم نے نہ تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہے, یہ پیر دیکھو دھوپ میں بیٹھائے ہوئے ہیں, پھر ہم نے تم لوگوں کے ساتھ ایسے نہیں کیا ہے. حضرت حاجی صاحب سراپا لطف و کرم تھے, اس طریقے سے سلوک کو طے کرائے, سلوک کو طے کرا ماں اور گنگوئی کو سلوک کو طے, معمولی ماں قاسم صاحب کو ماں تھانوی کو, لیکن آہستہ آہستہ لے چلے آہستہ. ویسے جس انداز کے حضرات تھے اسی انداز سے سلوک میں ملے گئے, سلوک میں بدلہ نہیں دیا. علمی کمال حضرت حاجی صاحب کا, کہتے ہیں بڑے وہ علماء ان کی اصلاح کرنا آسان نہیں, لیکن ماں گنگوئی کی بھی کیا ہے, ماں یعقوب صاحب کی بھی کیا ہے. ماں یعقوب صاحب تشریف لے گئے تھے مکے میں, ماں گنگوئی نے کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں مدینہ منورہ, یہ رہیں گے آپ کی خدمت میں. کیا ٹھیک ہے رہیں, لیکن بولیں گے نہیں کچھ. حضرت حاجی صاحب اس میں بے تکلف ہوتے بولیں گے نہیں. جب حضرت ماں گنگوئی تشریف لائے تو کہا یہ مولانا صاحب سے کہا تھا کہ بولے گا نہیں, ایک ہی بات تو کہی تھی وہ بھی نہیں کیا. کوئی میرے پاس آتا تھا تو مجھ سے پہلے یہی بولنے لگتے تھے. حضرت آیا ماں تھانوی کے استاد ان کے لیے چھوڑا نہیں انہوں نے بھی, یہ حصہ یعنی ان کے علم کا پاس لحاظ رکھتے ہوئے جو بات کہنی تھی کہہ دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصلاح کی فکر بہت بڑی. ہمارے اقابی نے نرمی کے ساتھ تصور کو پیش کیا ہے, حضرت تھانوی نے مزید اس کی تصحیح کیا ہے, مزید تصحیح کیا ہے, اور تصور کو ایسا نہیں رکھا ہے جو یہ سمجھا جائے کہ ہم اس پر نہیں چل سکتے. تصور کیا ہے؟ تعمیر الظاہر والباطن, یہ جو تصور ہے سب سے جامع تعریف یہی ہے مولانا, تعمیر الظاہر والباطن. ظاہر کی تعمیر کرو اعمال صالحہ سے, اور باطن کی تعمیر کرو اخلاق حسنہ سے. بس کامی اپنے اعمال کو شریعت کے مطابق کر دو, اور دل کو تصوف کے تصوف کے لفظ میں کہہ رہا ہوں میں نے درگیت شریعت باطنی ہے اس کے معافی کر دو. بس یہ ہے, مارا تھانوی نے بہت عمدہ تسہیل کیا ہے. ماں گنگوئی اصل میں شروع کرنے والے ماں گنگوئی کہا سلوک, اصل سلوک یہ ہے کہ گناہوں سے نفرت ہو جائے طاعات کی طرف رغبت ہو جائے, یہ ہے سلوک. گناہوں سے اور اعمال صالحہ سے رغبت, طبعی رغبت, طبعی غلط بھی ہے, طبعی نفرت کا ہو جانا گناہوں سے, اور اسی طرح طبعی رغبت پیدا ہو جائے گناہوں اور وہ طاعت کی طرف, یہی ہے سلوک. باقی اور جتنے وضع و حال ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, اصل یہی ماں گنگوئی یہ بھی لکھ دیا ہے. بہرحال دوستوں بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے سلوک اور تسلیق ये सब रखा है और क़यामत तक रहेगा। कुछ लोग उसको लिए रहेंगे लेकिन ये कुछ लोग अगर छोड़ेंगे तो वो जाने उनका काम। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करने की तौफीक बख्शे। हज़रत थानी ने लिखा, फिर हज़रत बादशाह रसूलुल्लाह साहब ने और ज़्यादा तफसील किया उसके अंदर, और ज़्यादा तफसील की किताबें दे दी। इस बिना पर इन हज़रात के मरसूदात को, इनके इशादात को पेश नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद सुना मौलाना वाजिद साहब ने मौलाना आबिद साहब का पूरा मन भरा हुआ था, कहा कि इस ज़माने में मालूम ये होता है कि उम्मत की इस्लाह के लिए बादशाह रसूलुल्लाह साहब के मरसूदात का देखना ज़रूरी है। ये नदवी आदमी बड़े आदमी वो भी हैं, और राबे साहब को तमाम लोग हम लोग थे डाल। इस ज़माने में ऐसा मालूम होता है कि बादशाह रसूलुल्लाह साहब के मलसूदात को सामने रखना होगा। और आपने बहुत कुछ बयान किया है। बहरहाल दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमको जिस रास्ते पर चलाया है, अल्लाह ताला उस रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। इस वजह से बराबर इस दिन सिरात मुस्तकीम की दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को हिदायत रखे, सिरात मुस्तकीम पर रखे, हर किस्म के आफात से और बलिया से हम सब लोगों को महफूज रखे। तो मैंने इस पर कहा, प्रऊद रबिनस मलिकन्नास इलाहीन्नास मिन शर्र वसवास खन्नास अल्लज़ी युवस्वसु फ़ी सुदूरिन्नास। वसवसा शैतान डालते ही है, कुरान ने कहा है उसका इलाज यही है, ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह के जिक्र की कसरत इंशाअल्लाह तमाम बुराइयों से निकाल देगी। अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने जिक्र को दिया है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफ़ुरून, मुझको याद करो मैं याद करूँगा। जाहिर कि जब जिसको अल्लाह याद करेगा तो उसके पास वसावे फटकेंगे। अखली बात ये, अल्लाह जो अल्लाह जिक्र करे तो अल्लाह की हिफाजत में आ गया है, जब अल्लाह की हिफाजत में आ गया तो शैतान के एक वक्त महफूज हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हर किसी में खैर और भलाई अता फरमाए। क्योंकि अभी बयान करके आ ही रहा हूँ यार, तवील छिपा बहुत बड़ा मतलब लोग से, तो मैं थोड़ा सा थक भी गया और रात भी बयान कर रहा हूँ, बयान ही तो कर रहा हूँ, जब से आया हूँ बयान ही कर रहा हूँ। तो अब जाहिर बात है कि थोड़ी सी थकान मुझको है, कि मेरा पर मेरी भी दुआ करें सेहत के लिए, आफियत के लिए और हर चीज़ के लिए। बोलती हैं उलझने हैं ही ज़माने में, उन उलझनों से दूर होने के लिए दुआ फरमाइए। इंशाअल्लाह फिर कभी हाजिर होगा तो मजीद कुछ बयान करने की सआदत हासिल करूँगा। दुआ اللهم صل على سيدنا ربنا على اللهم اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ولا تنزع مني صالح ما اعطيتني ولا تفتني فيما احرمتني اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم آپ حضرات تشریف لائے بہت خوشی ہوئی اور عام طور سے الحمد للہ رجوعات ہیں یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ میرے اشانے کو بھی قبول فرمائے آپ حضرات اس نے شوق سے ذوق سے خلوص سے سن رہے ہیں اس کو بھی قبول فرمائے اللہ سب جانتا ہے اس بنا پر اس کے نتائج خیر سے انشاءاللہ ضرور ہم سب لوگوں کو بار بار فرمائے گا اللہ اپنا کرم فرمائے عافیت دارین اللہ منی اسلک العافیہ و دوام العافیہ و شکر العافیہ اللہ تعالیٰ ظاہری و باطنی ہماری حفاظت فرما تمام شراطین سے حفاظت ہماری فرما ان کے شرور سے حفاظت فرما ہر کسی کی خیر و بھلائی عطا فرما ہم کو جو بیماریاں ظاہری یا باطنی یہ جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے وہی رب الناس ہے ملک الناس ہے الہی الناس ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام شرور سے آفات سے بلیا سے ان سب لوگوں کے حفاظ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين صلی اللہ शाम साथ ही मदर